Jag sitter och tittar på ett kort från New York. Central Park tror jag visst att det var. Tänk vad livet förändras så fort tiden går. När man ser tillbaka. Det blev aldrig du och jag, men bilder som jag spar, de har jag kvar djupt här inne, kvar i mitt minne. Jennifer, än idag. En tvåa i Brooklyn såg oss älska varann, men en dag flyttar du med en vän. Jag undrade varför, men insåg rätt snart vad det var som hände. Du och jag, vi gled isär och gick åt varsitt håll. Men du finns kvar djupt här inne, kvar i mitt minne. Jennifer, än idag. Jennifer, än idag. Nej, det blev aldrig du och jag, men bilder som jag spar, de har jag kvar djupt här inne, kvar i mitt minne. Jennifer, än idag.